bin cefalar etsen almam üstüme. Gayet şirin geldi dillerin dostum ay. Varıp yad enlere meyil verirsen o. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum, dostum.